Itt is vagyok. Nem. Nem mondott semmit, nem telefonált. Fát venni. Megnézni, mennyire ment főjebb. Mi? Biztos főjebb ment. Micsoda? Fa. Azt tudom, mennyi volt már, hogy vettük a tavaszon. 13, de mennyi? 10 volt. 10, akkor ez a... 11 volt. 10 az nem volt még idején sem. 11 volt akkor. Tavaly. Tavaly még volt, tavaly előtt 8500 volt az, vagy 9000 volt. Emlékszesz rá? A szemét van. De hogy emlékszek, én már semmire sem emlékszek. Emlékszesz rá? Én még emlékszek. A régiekre emlékszünk, ugye van? Mi? Hogy kivezényeltek bennünket a legnagyobb témbe. Három nap kint voltunk, mikor bementem a levelet, nem láttam elolvasni. Csak láttam, hogy valami csíkok vannak a leveleknek. Kellett lenni, ez a mi a fel? Nem voltam aludni, bakni. Katonaságnál zágyú oldalánál aludtál. Na gyere, elmegyünk a mi ovánra, és aztán vissza, hogy veszünk koncertázat, és aztán mehetem el a fát. A fát majd úgy mondjuk, hogy hónap reggel hozzá ki, akkor még kívesen bevérjük rá. Jó, hát ezt a melegben most a nyertem. Ne kérd ezt a... Mit akarsz? Hát én paposomat én ösmerem. Nekem vegyél még máma egy papucsot, egy párat, az lesz a kiárultam. Jó, veszek. Hát, nem tudom, hogy a kínaiban is van. Igen, ilyenek. Hol az ócsó, az kínai vagy a piacon. Ilyen. Ja. Vagy hónap a piacon, ugyanilyen legyen. Vagy olyan, mint a tiéd, hát egyforma. Egyforma csatos. Ja. No. Csak te már kitágítottad, nem tágítottad ki magától szétment. Magától egy idő után szétmegy. Van göröltinje. Én nem kapták el. Voltál, hogy voltam. Te kaptál? Mondtad, hogy nem. Akkor összekever, én ott voltam. Mert mondta, nincsen. Te kapták erre? Kaptam. Akkor összekever, én nekem nem adott. Itt van öt, hogy hallgatom, hogy jó, majd akkor elviszem. Éppen rendeseket kaptam, most nem olyan. Na. Akkor kifizetek köztet. Neki nem akar adni. Miért nem akar? Hát, köszönjé. Köszöntem. Hogy mondtad? Trevás zsák. Hogy? Trevás szúvó hely. Hát de köszönjé. Dovordánkon. Á, nem. Nem bír az. Abszolút. Ja. Majd de milyen jó minden. De nem is mi hajtani. Nem. De nem sokáig, ha nem lesz ára. Ez annyi a főtöltség, ne fél. Úgy nem veszik el, hogy egész egy 24 óráig se ne legyen, vagy ilyen nappal ne legyen. Hát az kell. Elveszik úgy, hogy ez lesz. Fénapig. Mit tudom én. Máskor is úgy volt, hogyha elérte a napi fogyasztást, megószalva, mit szerint szopolja, mennyit fogyasztott, elérte, akkor elvitték. És én mondtam, amikor kellett, pont akkor vették kell, amikor fejnyet kellett. Pont akkor vették el, amikor fejnyet kellett. Pont akkor vették el, amikor kazánt megrakod, akkor bemosszatod, akkor nem jó. Ki kell szenni a parazsat, amit... Hát hogy szedett ki velünk, akkor tudtam, hogy ellocsultam, hogy apja fasza. Belocsult, ahogy. Most festették az utat. Jönnek az autók. És nem tudom, lefestíték azt hiszik, hogy nem szabad rá hajtani, vagy mi? Hát erre már rászavod, már egy szára. Erre már össze is szedtél rá. Akkor mindjárt jó, hogy akkor látod, elviszi a festéket. Végre akkor múltán nem volna szabad oda hajtani, hát a telt volna arra nem szabad fölött kihajtani, nem? Most meg kell át, kell engedni a maszt is. Aj, de lassú, hogy Istenem. Ja, félti a kocsiját. Nem is az övé. Itt meg kell, ahol állnak, akkor meg kell állnod. Ha itt állnak. Húnha állnak. Valahol meg kell állni itt a nagyotra. Ott van valaki behajt, addig ott kell várni, mert mindenki nem hajt ki, mert nagyon szűk. Na, az a tábla azért van ott. Egyszer a kettő nem bírnak kimenni. Bejönni, meg kimenni ott, mert szűk az út. Na, hát a tábla azt jelenti. van görög dinnye, 30 nári. Na majd beszél aztán egyet nekik. Na jó, akkor veszek. Na már még a most felesző kezdve. De majd van most. Fölösségesen jöttünk fel. Nem tudom, hogy érdemes-e kiszállni. Ilyen van, kis apró. Ennyi van. Hát, nem tudom. Olyan más kovitőnkről nem is van. Nem ilyenek. Akkor nincsen. Úgy nézzük a másikat. Nem kell kérdezni, mikor jönnek. Na. 11 volt még. Egy ilyen köteg. Vékony. Nem ilyenek szoktak lenni. Ilyent akartál volna venni, kötegeset a... Na, az nincs sem Big Park. Nézzem! Ha nincs fel, akkor mindenek a fenek legyenek itt. Lehet, hogy emóta van. Nincs itt az autó, elment már a sík a síkhoz. Mirálom, nincs itt az autó, látod? Nem, nagy szokott lenni neki. Nagy Mercedes-e van. Az a fiáé, Volkswagen. Ne, eljött! Nem álljó. Ne, azt mondja, nem álljó oda lézni. Nem álljó! De egy druva, nem a druva. Azt mondja, nem álljó gledá. Most a javó. Nem a drugi. Ne, de ilyen. Ezt tudok jól, dá. Vála. Azt mondja, a következő héten lesz facsak. Ébú Tinedej azt mondta, Szedesi. Na, egy hét már. Ma volt válmester. Plusz. Već 1000 dinara, bio je 500. Bilo 500, vidite mi pošto je nafta. Pa pošto je. Pa vidite pošto je žito. A šta ja da radim? A šta ja radim? Ne znam, ja ne određujem cenu, verujem. Inače, zdravlje je dobro. A dobro je. Gde je gazda? Tu je nekdo sa polica. Aha. Nije bolestan. Hvala Bogu, nije. Treba da ide na moru već. A da, treba. Već bili ste ovo godinu. Nisu bili. Onda treba. Onda ponad je da pogledam. 12.500, plusz meg a prevont, vagy hogy mondtad? Nekem 12.500 mondott. Na mindenek, többet mondott. Nekem azt mondtad, hogy válnál, szia az. Ezért zinálja a prevont. Hát, nem tudom, eltudom a traktorra, jobb lenne rárakni a traktorunkra. Ha? Már elvinni traktorra. Az elég is sokkal van a Hát majdnem én is. Mert amikor te közel alaksz, nem is távol alaksz. Mert így mennek egy két sarok. Na? Ennél van az bizarban olyan. Nincs enné se semmi. Ennél sincs semmi. Várják a fát. Na ide! Egy szíme látod dolgozni. Ülni a hívesen. Na. Jár a fizetés. Ezt kell beszélni. Na. Azzal is gondoltam. Veszek magamnak engedélyeket. Milyen engedélyeket? Amilyen rakó, bágyer, meg ilyen nagy gépeket hajtónak, nem néz az se. Hát a hókő, izé, autó, kell, a kamion. A Tamás is, amit hajt, a hókő. Kamion engedély, ne? Vizsga, bassz meg. Ja, le kellene vizsgázni. Bágyerre okvetnál. Ja. Ne vizsgáznák, bágyerre, vagy pedig ilyen nagy... De a nagy terrorautót, meg a többit, ahhoz kell a C is. Hát kamion engedély is kell hozzá. A nagy terrorautónak, de izé... Hogy bágerzi, kezelgessünk a Tamásra, külön vizsga. Külön engedélyt kell kapni, amik nem lehet. Az is jó, azt nézd ezt. A gépeket. Most Jóskat keres majd az ön Tari. A nagy kamion, hogy olyan legyen, mint a Tari, akkor... Külön így, külön. De amikor a Tori azt a duplát is bír húzni, nem? Annak már C, F-e van. Nem, van a sima C, van a kicsi C, meg itt van a sima nagy C lehet, a C, L lehet, vagy C, F-e van neki, ez a nagy, a legnagyobb. Nem a sima C lehet annak. Hogy kettőt bírjon húzni, van, érted? Van a kicsiket kamionok, ez a nagy kamion, ez már a nagyhoz tartozik, ez a C első, ami ott van. Nem a sima C. Érzem, de hát az idejét olyan ember, aki nyugodt, se hazafelé nem siet, mindegy, hogy hunarszik. Mentünk el a Kurfishoz, nem mindegy. Mi? Kurfishoz nem néztünk meg, nem mindegy most sem. Hát arra megyünk a vásárcsétre. Hol van neked a Kurfish? Hol basom ezt a szemafort meg? Hát komolyan nem érkeztünk át. Van lassan mennek. A szegény mocsát már miután csinálgassák. Semmi ne haladást nem látok rá. Leszették a betont, ami rajta volt a tetején. Ami a pasznak rakták rá. Aztán nem ezzel leszették. Hát ez olyan jó volt, mikor megépítették, minek közt még ráépíteni. Hát én itt ide járt bálak volt, a tánc, minden. A kis épület volt, nem volt? Dehogy kis, én ma akkor is emeletek. Akkor is emelhet, és most akkor is ekkora alapja volt már neki. Úgy itt a napta 2018 végre. Hol tankolt a Ferike? Nem, de azt, hogy hol tankolt. Még egy. 481 tankot még azt mondta fel. Neki volt olyan traktorengedély, hogy kapta a... Hát van a kedvelni. Hogy is ebbe jelent ez? Termelni vagy mi a feladat? A csat. Baj, tank. Itt is 218. Ott is 218. Valahol az engedély 223. 223, jól láttam. Milyen még? Ma is még drágább. 203. 203, nem 203. Ócsóba állt az orosz azé. Nisz. Oroszé. Ja, nem is így akarok én. Nem, de... Elmosztam. A vásárra. Nem vásárra, mi szállítottak? Csirkéket. Csirkéket szállítottak le. Csirkehús is olcsóltak. Disznóhús is olcsóltak. Ki mondta? Jó, de megy az ára? A tévé mutat, és a fella. Ha nincs, akkor föl. Várjál, benézzek. Kami de hája. Ez a fény szokott lenni. Picsébe átmenni. Jó, hagyjátsz. Jó, hagyjátsz. Lassan olyan lerobbant, hogy emlékszesz le, hogy nézett ki? Na, az nagyon. De hát csirkék vannak. Ezek talán meggyógyulnak volna legyen. Ja, viszik ki az olaszokhoz. Viszik a kastélybe? Aha. Meleg van, azért nem viszik most. Na, az már nekik egy kastélybe, hogy jó. Jó. Nézd én a tűzifát, mondom, itt lehet bemenni, vagy amott? Mindegy, hogy hol, de csak ládás ott van. Nézd én azt a ládát, mennyire kell. Itt van az, ami azt mondja. Az a vízi az a torsz, ami... Hát a... Az a kettő van. Ez két láda, egy ilyen láda. 14.900. Vastó volt. Na majd lesz, ami nem még részke, mi lőknek, hogy az a ládás. Mondta, 2000-et mondott. Amazé mondott 12-t, ami álló. Nem azé mondta, ami majd gyűn, vagy ami volt 12 000 volt, meg a prevoz ezért. Ó, de sok a prevoz. Azt is belerakják. Gyere, én számpávra kapcsolom. Viszont a Topolyai BT. akarsz menni, vagy? Hát de koncentrálni majd a amodaja. Arra lesz a légközben a fordul, most van mindjárt. Majd a hétvén lesz akkó. Nem kell melegen lenni. Be kell húzni a... Vastagabban kell ütözködni, bent is. Nincs rás. Volt egy kis utca, jász, szomszédom az, aki kiköltözött, az tel van fában, tel van rögfában. Mi van vele? Tudod, a lakok ott a rögfás volt, nem látom, hogy is a falján van neki bent, de rakott. Kinek? És azt mondja, eladja vagy. Kinek? A lakok kint, nem láttad? Tel van neki rakva, az udvara, hátsó udvar. Rögfák, tudod? Jaj, ott van, elvittem. Ott, nem tudom, hogy az dolgozik ott. Muzice? Nem tudom mi. Mit tudom? Ja, ez olaj lehet. Étolaj. Étolaj? Na, Zavita, likuid. Nem, ez táj tisztító. Miért két likuid? Természet. Ura! Ura! Nézd egy majd! Hol lehet is állni? Mit jön? Táj, vagy mi? Hát ez teljes kében. Ja? Sajnos, fejlődik. disznónak való. Azt a 20%-os? A nagyobb malacok. Nagyobb ezek itt vannak már 60 is, csak én keverem darában. Hát a fődre, hát... Hát azért mondom, hogy nem akar műtrágyát. Akarok én műtrágyát, attól még külön műtrágyát. Van itt is műtrágya, most nincs. Itt nincs, nincs, nincs. De lesz. Ki ez a volt? Most az Ávodé. A... Ott ott szártámpomban szállt. Azt tudtam, de maga eljött. Há? 3100 dinár. Jó nézem én azt, ha ott fönt, hogy az még vakarod. Ja. Hát ki vesz még vakarod, mikor róla sincs már. Hát én. Szokott ebből van. Úgy vettek. Neki nem költek. Valami hova tervek. Vagart hova tervek. Ott rossz a pát. Azok egy százas, akkor jó lesz. Segít. Hozzá tényleg. nincs. Mindenki pártért. De ilyen szöntek meg, hogy nem lesz gáz. Gáz. Na, viszont. De nem köszönt neked. Itt ment el, jövő volt az síposhoz. Peki. Jövő volt, Peki ment el. Peki bácsi, no. Egy utat. Egy bácsi volt különben. Na, mikor a hasa van, te jó Isten. Hát beteg ez. Máskor lefogyott, most már visszahíztam magát. Olyan kövér, azt a szent. De máskor meg lefogyott, nála is lesz, hogy lefogyott? Én nem emlékszik rá, hogy lefogyott. De lefogyott, nem volt neki a hasa. Nem volt abszolút neki nagy hasa. Mert minden szülik fogyomban. Máskor kövére fogott tenni, hogy izmosabb volt. Most már csak hasa van neki, nincs izom, csak hasa. Meg volt az izmos, sose csak zsíros ilyen kezek, ja. Ekkora hasa. Ja, úgy nézett ki mások. Jó, ott vastag keze volt. A vastag keze az nincs már, csak a hasa van még a nagy kilók. Húha. Ha? Ez kutya posza, jó hírasa. Ha? Ráhagyott egy sem mozgóra. Hát. Most jöttek is szak. Hú, bazd meg a nyára szüleg, itt vagy még megütteszél azt a hülye autóval. Még arról ízül egy. Istenem jön, de jön. Na, ki ment? Nem ment még ki. Hát, fénytek van. Vízi, voltunk. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, fordom, nem szabad átalakítaniuk, mert visszaveszik. Egy pár négy évet tartsak, aztán vissza veszik tőlük. Térbe van adva csak.